Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Kampeni za uchaguzi kwa ajili ya uchaguzi wa madiwani na wabunge uliopangwa kufanyika Juni 5 zimeanza rasmi Jumanne hii Mei 13 na zimepangwa kudumu wiki tatu. Kata mbalimbali zinazozunguka shule ya sekondari Rumonge havijapata maji ya kunywa kwa muda wa wiki wa siku 4, na tatizo hili limekuwa likijirudia kwa zaidi ya mwaka mmoja, na hali hiyo inatia wasiwasi. Polisi wanaohusika na maafa na kuzuia moto wanakabiliwa na ukosefu wa wafanyakazi wenye ujuzi na vifaa vya kutosha kwa shughuli zao. Hayo yamebainishwa na Meja Jenerali wa polisi Rojendi Kumana, mkuu wa kitengo hiki, wakati wa kuadhimisha siku ya kimataifa ya zimamoto Mei 13 mwaka 2025. Albert Nduwayo anatuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu Isanganiro. Habari kamili. Tufungue habari hii kwenye ukurasa wa siasa. Kampeni za uchaguzi kwa ajili ya uchaguzi wa madiwani na wabunge uliopangwa kufanyika Juni 5 zimeanza Jumanne hii Mei 13. Vyama vya kisiasa, miungano ya vyama vya siasa pamoja na wagombea huru vina hadi Juni 2 kuwashawishi wapiga kura wao. Chama tawala CNDD-FDD kilianza kampeni yake katika tarafa ya Kiremba mkoani Ngozi. Chama cha CNL kiko katika tarafa na mkoa wa Gitega, huku vyama Iprona, FP Ineza na muungano wa vyama Burundi Bwabose vinakaa mjini Bujumbura. Amri ya raisi ya Mei 9 inaeleza kuwa kampeni zinaanza saa 12 asubuhi na kufungwa saa 12 za jioni kila siku. Ibara ya 11 ya sheria hiyo inayohusu kampeni za uchaguzi inasisitiza kwamba ni marufuku kutoa vifaa vya kuendesha kampeni katika muda wa kazi kwenye kazi, na ni marufuku pia kuendesha kazi hiyo ya kutoa vifaa vya kampeni shuleni. Na hakuna Mrundi atakayesafiri nje ya nchi kwa matibabu kuanzia mwaka 2030 na kuendelea, kwani Burundi tayari itakuwa na miundombinu ya hospitali ya kisasa na yenye vifaa vya kutosha. Hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye katika tarafa ya Kiremba mkoani Ngozi wakati huo wa ufunguzi wa kampeni za uchaguzi za chama cha CNDD-FDD kwa ajili ya uchaguzi wa madiwani na wabunge wa Juni 5. Ili kufanikisha hili, usimamizi mzuri katika sekta zote za maendeleo nchini utahakikishwa, kulingana na Rais wa Jamhuri ya Burundi akiwa pia kiongozi wa baraza la wazee wa busara katika chama madarakani. Habari hii imetungwa na mwenzetu Apollinaire Muzagara. Na tumejuzwa kuwa muungano wa vyama Burundi Bwabose bado haujaanza kampeni yake ya uchaguzi kama ilivyotangazwa awali kimakosa kwenye ida hii ya Radio Isanganiro. Na wagombea kuwa madiwani ni 6,753, wakiwemo wagombea binafsi 3. Wagombea ngazi ya wabunge wanafika 2,909, wakiwemo wagombea binafsi 11. Kama takwimu zinazotolewa na Tume Huru ya Uchaguzi CENI zinavyoonyesha. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Habari hii inaendelea, mpenzi msikilizaji, na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Ukosefu wa watumishi wenye sifa stahiki, vifaa vya kutosha na miundombinu ya kuwezesha upatikanaji wa magari ya dharura ni miongoni mwa matatizo yanayowakabili polisi wanaohusika na maafa na udhibiti wa majanga ya moto, hali inayowafanya wasiingilie kati pasavyo inapohitajika. Hayo yamesemwa na Meja Jenerali wa polisi Roger Ndikumana, mkuu wa polisi anayehusika na maafa na kuzuia moto. Ameyasema hayo wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya zimamoto duniani Mei 13 mwaka 2025. Ametoa wito kwa wananchi wote kuchangia katika kuzuia maafa, kila mmoja kwa kadri ya uwezo wake, hasa kwa kupanga vizuri maeneo yake ya kuishi na kufanyia kazi. Na kwenye haki za binadamu, Tume Huru ya Kitaifa ya Haki za Kibinadamu inapokea malalamiko kutoka kwa mafiriwa wa ukiukaji wa haki au walengwa wao, mashirika yasiyo ya kiserikali ya haki za binadamu, au kutoka kwa mtu yeyote binafsi au shirika lolote linalovutiwa. Tume hiyo ilisasishwa hivi majuzi na inajumuisha wanachama 7 wapya walioapishwa Jumatatu hii mbele ya Rais wa Jamhuri. Yanachomoza katika sheria inayolenga tume hiyo ya Januari 5 mwaka 2011 kuhusu mtu aliyeidhinishwa kupeleka swala hilo katika Tume Huru ya Kitaifa CNDH inayotetea hali za kibinadamu. Jinsi ya kupeleka swali hiyo na matokeo ya malalamiko yaliyowasilishwa. Na uhaba wa maji ya kunywa ulioripotiwa kwa takriban siku 4 katika kata zote za mji wa Rumonge unawatia wasiwasi wanafunzi, uongozi wa na wakazi wanaoishi kando na shule la bweni la Rumonge. Wangependa suluhisho la uhakika kwa tatizo hili linalojirudia kwa zaidi ya mwaka mmoja. Shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso mkoani Rumonge inaelezwa kuwa hali hii inasababishwa na kukatika mara kwa mara kwa mtandao wa maji, na kwamba ukarabati wa kesi ya hivi karibuni umekamilika ili kurejesha katika hali ya kawaida ugavi wa maji safi maeneo hapo. Habari hii imetungwa na Jean-Pierre Misago, ripota wa Radio Isanganiro mkoani Rumonge, inasomwa studio na Clovis Niyonkuru. Tangu Jumamosi iliyopita, wanafunzi wa shule ya bweni ya Rumonge, hata wakazi wanaoishi kando ya shule hiyo, hususan wale wa mitaa ya Rukinga na Gihwanya, wanakabiliwa na swala la maji safi licha shughuli za usafi kuwa hatari. Pascal Nibizi, afisa elimu shuleni hapo, anaeleza kuwa hiyo hupelekea muda wa masomo kupotea. Analitaka shirika la ugavi wa maji Regideso kuvalia njuga swala hilo lipate ufumbuzi wa kudumu. Habari kutoka shirika hilo: swala hilo lisababishwa na kukatika kwa mtandao wa maji ulioko mtaani Hayamba, lakini anatuliza kuwa ukarabati wake umemalizika ili tatizo liingiliwe kati. Tangu mtandao wa maji kukatika kwenye mto Dama, kipindi cha mwaka mzima kinamalizika kukiwepo uhaba wa maji. Jean Albert Manigomba, mkurugenzi mkuu wa Regideso, anawahakikishia raia kuwa pako mradi wa kumimina maji kutoka ziwa Tanganyika unaotekelezwa mtaani Mwange ndani ya tarafa ya Rumonge ili swala hilo la uhaba wa maji safi mjini Rumonge litokomezwe. Asante sana Clovis Niyonkuru. Habari za kimataifa. Kabla ya kuhitimisha habari hii, barani Afrika, Ufaransa itajibu mara moja kwa uthabiti na kwa uwiano kwa uamuzi usioeleweka wa Algeria wa kuwafukuza maafisa wengine wa Ufaransa katika ardhi ya Algeria. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noël Barrot amesema siku ya Jumatatu Mei 12 mwaka 2025. Huu ni uamuzi usioeleweka na wa kikatili, mkuu wa diplomasia ya Ufaransa amejibu wakati wa mkutano wa waandishi wa habari. Algeria inadai kwamba walitumwa kinyume na sheria na kwa hivyo wanapaswa kurejeshwa nyumbani mara moja. Katika ujumbe uliochapishwa siku ya Jumapili jioni, APS, Shirika la habari la serikali ya Algeria limetaja maafisa wasiopungua 15 ambao walitarajia kushikilia nyadhifa za kidiplomasia au kibalozi bila kutoa taarifa rasmi au maombi ya kibali yanayofaa kama inavyotakiwa na taratibu zinazotumika. Na kinara mkuu wa upinzani nchini Cote d'Ivoire, Tidjane Thiam, ambaye amezuiliwa kuwania katika uchaguzi mkuu wa urais wa mwezi Oktoba, ametangaza kujiuzulu kutoka kwenye wadhifa wake kama kiongozi wa chama. Licha ya tangazo lake na kuachiwa nafasi yake kwenye chama, mwanasiasa huyo amesisitiza kwamba hatua hiyo haimaanishi kwamba amejiondoa katika uchaguzi mkuu wa urais. Mgombea urais nchini Cote d'Ivoire hawaruhusiwa kuwa na uraia pacha. Thiam alizaliwa nchini humo na alitangaza kuachana na uraia wa Ufaransa mwezi Mei kuwania urais. Wanasiasa wengine ambao wamezuiliwa kuwania ni pamoja na rais wa zamani Laurent Gbagbo. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Albert Nduwayo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze. Kwaheri.